Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος και η κυρία Τζέννη Κρυθαρά. Καλησπέρα σας. Μαζί σας μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε, κυρία μου. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, πρέπει να σας πούμε ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, μάλλον είναι μια ωραία ατμόσφαιρα, για τη Νέα Δημοκρατία μιλάω, μετά την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Κώστα Καραμαλή, για τις παρακολουθήσεις, μια τοποθέτηση η οποία έγινε χτες στα Ανόγια, επαφορμή της ομιλίας που έκανε ο κύριος Καραμαλής για τα 10 χρόνια από το θάνατο του Γιάννη Κεφαλογιάννη. Μετά την τοποθέτηση αυτή του πρώην Πρωθυπουργού, έχουν αρχίσει από όλες τις μεριές εκείνα τα «αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις», αλλά ξέρετε, 99% περιπτώσεις που «αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις», «αγάπη μου τελικά είναι αυτό που νομίζεις». Η κυβέρνηση λοιπόν, παρόλο που οι δηλώσεις του Καραμαλή βρίσκονται σε απολύτως άλλη κατεύθυνση από την κυβερνητική τακτική, προσπαθεί να κάνει το μαύρο άσπρο και να παρουσιάσει πως όλα είναι μέλι γάλα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, ισχυρίστηκε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν εκτόξευσε καμία αιχμή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας μάλιστα ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος πως η ομιλία του Καραμαλή κινείται στο ίδιο μήκος κύματος που κινείται η κυβέρνηση. Τώρα θα μου πείτε, αυτά τα λέει ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος έλεγε ότι η Μεσογείο και η Κατεχάκη δεν είναι δρόμοι υπό την κρατική ευθύνη. Σωστό και αυτό? Εσείς τι λέτε, κυρία Κρυθαρά, είναι στην κατεύθυνση της κυβερνητικής γραμμής αυτά που είπε ο κύριος Καραμαλής χτες? Υπήρξαν κύκλοι. Κύκλοι, ναι. Όπως υπάρχουν συνήθως αυτές τις περιπτώσεις, κύκλοι Καραμαλή, οι οποίοι μετά τις δηλώσεις Οικονόμου και πολλών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας είπαν πως θα πρέπει να ψάξει κανείς πολύ προσεκτικά την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στην Κρήτη και να αντιληφθεί πως δεν εμπεριέχονται τελικά αιχμές κατά του Πρωθυπουργού. Βεβαίως, όποιος ακούσει έστω και λίγο στο βίντεο ή στο ηχητικό τι ακριβώς είπε και πώς το είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, μάλλον θα σχηματίσει μια διαφορετική άποψη. Λοιπόν, για να μην σας βάζουμε τώρα να ψάχνετε στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα για το τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός χτες για τις παρακολουθήσεις, μιλώντας στην Κρήτη. Όταν το έχεις βρει, Αντώνη, είναι το ηχητικό μας με τον κύριο Καραμαλή. Εκεί λοιπόν που μίλησε για την διάβγεια, τη διαφάνεια, για τα θεμελιώδη ζητούμενα σε ό,τι αφορά τον σύνομο και ομαλό δημόσιο βίο, εκεί που αναφέρθηκε για τα ζητήματα του απορρίτου, σύμφωνα με τα οποία, σύμφωνα με τον οποίο Καραμαλή, αυτά υποτάσσονται, τα ζητήματα απορρίτου, όταν έχουν να κάνουν με την δημοκρατική ομαλότητα. Δεν νομίζω ότι λέει αυτά τα πράγματα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι λέει αυτά ο Πρωθυπουργός, ότι έλεγε αυτά τις προάλλες στη Βουλή. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Καραμαλή τι είπε. Διάβγεια και διαφάνεια είναι θεμελιώδη ζητούμενα για σύνομο και ομαλό δημόσιο βίο. Ακόμα περισσότερο όταν προκύπτουν ζητήματα όπως αυτό της παρακολούθησης τηλεφώνου πολιτικού αρχηγού, δημοσιογράφου ή κάθε πολίτη. Σε τέτοιου είδους καταστάσεις η κάθαρση επέρχεται μόνο εφόσον αποσαφινιστούν πλήρως. Το θέμα είναι τόσο βαρύ και σοβαρό που δεν επιτρέπεται ούτε αντέχεται να μείνουν σκιές ή οβόλες για τη δημοκρατική ομαλότητα. Φως λοιπόν, άπλετο φως. Το να προκλήθηκαν τα γεγονότα αυτά από κυβερνητική πρωτοβουλία είναι εκτός από αντιδημοκρατικό και παράνομο, τόσο πέρα από κάθε όριο νοσηρής φαντασίας και πολιτικής ανοησίας, που είναι αδιανόητο. Παραμένει όμως επιτακτική ανάγκη να ξεκαθαριστεί ποιοι και με ποια δικαιολογία ζήτησαν κάτι τέτοιο και ποιοι και πώς το ενέκριναν. Η επίκληση του απορρίτου σε τέτοιες περιπτώσεις υποτάσσεται στην ανάγκη κάθαρσης του δημόσιου βίου. Όλα στο φως λοιπόν και από εκεί και πέρα απαραίτητες και με διακομματική συνεργασία οι διορθώσεις του θεσμικού καθεστώτος που διέπει και την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και την εν γέννη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών. Αυτά τα στοιχειώδη για να αποτραπεί η περαιτέρω απαξίωση των θεσμών. Αγάπη μου, είναι ακριβώς αυτό που νομίζεις. Καιρό είχαμε να ακούσουμε τη φωνή του κύριου Καραμανλή. Ναι, μερικοί νομίζω ότι δεν θα ήθελα να την ακούσω. Και σε αυτά λοιπόν τα οποία είπε ο Καραμαλής, τι λέει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει κανένα άδειασμα προς τον Πρωθυπουργό, ότι δεν υπάρχει καμία αιχμή προς την κυβέρνηση, ότι δεν υπάρχει καμία σκιά, ότι εν πάση περιπτώσει κάποιος προσεκτικά ακούσει τις δηλώσεις του Καραμαλή θα αντιληφθεί ότι όλα είναι μέλι γάλα ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και στην τοποθέτηση που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός. Τα ακούνε και τα ντουβάρια και πέφτουνε. Για πάμε να ακούσουμε πώς το είπε ο κύριος Οικονόμου. Κανένα άδειασμα προς τον Πρωθυπουργό και καμία αιχμή προς την κυβέρνηση δεν υπήρχε στην χθεσινή τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά την παρέμβασή του, θα δει ότι κινείται στο ίδιο μήκος κύματος που κινήθηκε από την πρώτη στιγμή στην κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση θέλει να μην υπάρξει καμία σκιά. Να υπάρξει με λίγα λόγια άπλετο φως. Άπλετο φως και καμία σκιά είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Από την άλλη, ο πρώην Πρωθυπουργός χθες ξεκαθάρισε ότι είναι αδιανόητο να πιστεύει κανείς πως η κυβέρνηση έχει την παραμικρή ευθύνη για την υπόθεση αυτή. Είναι αυτονόητο ότι μέσα από τις διαδικασίες που ήδη έχουμε δρομολογήσει θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να φτάσουμε στο τι έγινε και να πάρουμε απαντήσεις. Βλέπω κι εγώ μια απελπισμένη προσπάθεια κάποιων να πούν μέσα από το δικό τους παραμορφωτικό φακό τις απόψεις του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή. Αυτά λοιπόν από τον κύριο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος, ναι. Ο παραμορφωτικός φακός στέει. Ναι, είναι παραμορφωτικός ο φακός. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα με τον, με το φακό. Ο φακός λοιπόν δεν μπορεί να αλλάξει το προηγούμενο της τοποθέτησης που έγινε. Ο πρώην Πρωθυπουργός μιλάει για αντιδημοκρατικό και παράνομο καθεστώς. Έφτασε να μιλήσει μέχρι και για πολιτική ανοησία, πράγμα το οποίο φρόντισε να πει βέβαια ότι αν συνέβη, δηλαδή να έχει γίνει όλο αυτό με κυβερνητική πρωτοβουλία, θα ήταν αδιανόητο. Φρόντισε όμως να μιλήσει και για αντιδημοκρατική και για παράνομη πράξη και για πολιτική ανοησία. Το σημαντικό της διαφοροποίησης του Καραμαλή, ό,τι και αν λέει ο κύριος Οικονόμου, ό,τι και αν λένε και οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί το είπε και η Τζέννη προηγουμένως, έχουμε τους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Καραμαλή σήμερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ μάλιστα, να ισχυρίζονται ότι ο Πρωθυπουργός δεν άφησε αιχμές, ο πρώην Πρωθυπουργός δεν άφησε αιχμές προς την κυβέρνηση, ανεξαρτήτως λοιπόν του τι λέει ο κύριος Οικονόμου. Ανεξαρτήτως του τι λένε και οι πηγές και οι στενοί συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Το τι ακούστηκε και το τι υπόθηκε είναι απολύτως ευκρινές. Και ακόμα ευκρινέστερες είναι οι αποστάσεις σε σχέση με την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική. Τι είπε λοιπόν ο Καραμαλής? Είπε ότι η επίκληση του απόρριτου σε τέτοιες περιπτώσεις υποτάσσεται στην ανάγκη κάθαρσης του δημόσιου βίου. Τι λέει όμως η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα? Η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα, κάνω λάθος Τζένι, αυτό που λέει είναι ότι επειδή υπάρχει ακριβώς το απόρριτο, δεν σας λέμε τι έχει συμβεί. Γι' αυτό ακριβώς δεν απαντάει στον Ανδρουλάκη και δεν απαντάει σε κανέναν στη Βουλή, γιατί έγινε αυτή η παρακολούθηση. Επίσης, από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο λέει ο Καραμαλής είναι ότι θα πρέπει να δοθεί απάντηση στο ποιος και στο γιατί ενέκρινε αυτή την παρακολούθηση. Μα ούτε σε αυτά δίνει απαντήσεις η κυβέρνηση μέχρι τώρα. Αυτό μόνο κάποιος ο οποίος ζει μέσα από τον παραμορφωτικό φακό θα έλεγε ότι είναι στην ίδια γραμμή με την κυβερνητική τακτική. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ. Πόσο μάλλον τη στιγμή που σήμερα στην αρμόδια επιτροπή τόσο ο τέος γραμματέας του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Δημητριάδης, όσο και ο τέος διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Κοντολέων, επικαλέστηκαν το απόρριτο για να μην απαντήσουν ούτε για το περιεχόμενο, ούτε για το σκοπό της παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη. Δηλαδή το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είπε ο κύριος Καραμαλής στην Κρήτη χθες. Και βεβαίως ο πρώην Πρωθυπουργός χθες προχώρησε και σε μια διαπίστωση, η οποία είναι τελεσίδικη σε ό,τι αφορά την εκτίμησή του για τα πράγματα. Δηλαδή, τι είπε, μίλησε για την περαιτέρω, για να αποτραπεί, είπε, η περαιτέρω απαξίωση των θεσμών. Άρα λοιπόν έχει υπάρξει τέτοια. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι εννοούν κάθε φορά όταν μιλάνε για τους θεσμούς και για την αξία των θεσμών σε ένα καθεστώς που οι διοικητές της ΕΥΠ τους λένε για απριόρι παρακολούθηση όλων των Ελλήνων. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν βάλουμε τα λόγια του ενός δίπλα στις απόψεις και στις τοποθετήσεις του άλλου, είναι προφανές ότι, αγάπη μου, είναι αυτό που νομίζεις. Α, ναι, αυτό το οποίο έχει επίσης κλέψει την παράσταση, διότι είμαστε και τσαχπίνιδες εδώ στη χώρα, είναι και η μαντινάδα την οποία επιφύλαξε, με την οποία επιφύλαξε να κλείσει την ομιλία του χτες ο Καραμαλής. Ήταν και σε κριτικό έδαφος. Λυρικός. Ήταν ο λυρικός. Και πάμε να ακούσουμε τη λυρικότητα. Άλλο το να είσαι αετός και άλλο να τον κάνεις. Άλλο το να θωρείς κορφές και άλλο να τις φτάνεις. Δηλαδή τώρα αυτό για ποιον το είπε ο Καραμαλής? Το είπε αναφερόμενος στη μνήμη του Κεφαλογιάννη, του Γιάννη Φαντάζομαι Κεφαλογιάννη. Όχι. Δεν θα ήταν πρέπον, ναι. Αρχικά. Όχι, αν το είπε στη μνήμη του Γιάννη Κεφαλογιάννη, προφανώς είναι ο αετός. Ήταν ο αετός. Αλλά ένας πρώην πρωθυπουργός με τέτοια εμπειρία που έχει σε ό,τι αφορά τα πολιτικά αλλά και τα επικοινωνιακά πράγματα, πήρε μια ομιλία λοιπόν, ή έφτιαξε μια ομιλία, φαντάζομαι πριν την εκφωνήσει την είχε διαβάσει. Αυτό που ξέρω είναι ότι συνήθως ο Καραμαλής, ο οποίος, σωστά είπες, μιλάει σπανίως, οι ομιλίες που κάνει τις φτιάχνει ο ίδιος. Και δεν ήξερε ότι το επόμενο λεπτό της τοποθέτησης αυτής, αποσπάσματα τις οποίες ακούσαμε, ότι θα προέκυπτε η πολιτική ερμηνεία ότι ο Κώστας Καραμαλής τοποθετείται με ευθύ τρόπο απέναντι στην τακτική του Μητσοτάκη γύρω από το ζήτημα των υποκλοπών. Δεν του είχε περάσει ποτέ από το μυαλό δηλαδή αυτό? Δεν το ήξερε την ώρα που έκανε αυτή την ομιλία, την ώρα που έγραφε αυτή την ομιλία, την ώρα που εκφωνούσε αυτή την ομιλία και την ώρα που έλεγε αυτή τη μαντινάδα? Δεν ήξερε, είναι τόσο, εν πάση περιπτώσει, ερασιτέχνης τα επικοινωνιακά και ο πρώην πρωθυπουργός και το επιτελείο του, που δεν φανταζόταν ποτέ ότι αυτή η ακροτελεύτια φράση με αυτή τη λυρικότητα που είπε η Τζέννη, ότι θα εγγραφόταν επικοινωνιακά στη συνείδηση μεγάλου μέρους εκείνων που την άκουσαν, ότι άλλος αετός είναι ο πραγματικός και άλλος αυτός που τον παριστάνει, και ότι αυτό αναφέρεται σε κάποιους που παριστάνουν τους αετούς σήμερα. Παρά είναι έμπειρος ο κύριος Καραμαλής για να μην έχει καταλάβει τι ακριβώς περιλαμβάνει η ομιλία του, ιδίως αν την έχει γράψει από μόνος του και ιδίως αν έχει συνθέσει και από μόνος του τη μαντινάδα, γιατί είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Εντάξει, από 500.000 μαντινάδες που υπάρχουν στην Κρήτη, αυτή επέλεξε να πει χτες ο Καραμαλής. Κάποιο λόγο θα είχε. Πού ξέρεις ότι δεν είναι δική του? Να την έφτιαξε ο ίδιος. Ναι. Δεν ξέρω να έμπαινε σε τόσο κόπο για να την πει στο Μητσοτάκη ο Καραμαλής. Και σήμερα είναι ωραίο βέβαια, όλο αυτό το είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης είχε προγραμματιστεί παρουσία του στις Σέρες, που είναι η πατρίδα του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, και βρήκε την ευκαιρία σήμερα, ίσως και απαντώντας στον Κώστα Καραμαλή, ότι εν πάση περιπτώσει ο Μητσοτάκης, ο σημερινός Μητσοτάκης, είναι τελικά συνομιλητής μέσω της ιστορίας με τον άλλο Καραμαλή, τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, και του δώσανε και μια φωτογραφία που θα βρει, λέει, περίοπτη θέση στο γραφείο του. Δεν ξέρω, όντως εγώ είμαι καμιά φορά λίγο κακόπιστος, θα συσχετίζω όλα αυτά. Καλοί άνθρωποι όπως εσένα φαντάζομαι δεν τα συνδέουν. Πάντως έχει πολλές φωτογραφίες στο γραφείο του κ. Μητσοτάκης. Βλέπουμε κάθε φορά που δίνει μια συνέντευξη, οικογενειακές, μόνο οικογενειακές, δεν έχει άλλους, οπότε ίσως χωράει ο κ. Καραμανλής. Ναι. Ας βάλει και μία του κυρίου Ανδρουλάκη. Λοιπόν, αναταραχή λοιπόν υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία, ό,τι και αν λέει επισήμως το Μέγαρο Μαξίμου, ό,τι και αν λένε και οι ίδιοι οι κύκλοι του Κώστα Καραμαλή μετά την τοποθέτηση που έγινε χτες. Και αν θέλει κανείς να το μαζέψει όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω, η κυβέρνηση μέχρι τώρα είπε ότι δεν συνέβη τίποτα με τη διαφοροποίηση Ρουσόπουλου, γιατί είχαμε και τέτοια τοποθέτηση. Μετά είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα διότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση ούτε του Τζαβάρα, του βουλευτή, που αυτός και αν προχώρησε σε διαφοροποίηση σήμερα στην Επιτροπή, θα μας τα πει και ο Γιώργος Ολικουρέτζος αργότερα. Σαφέστατη. Μας είπαν μετά ότι δεν είδαν καμία διαφοροποίηση σε αυτά τα οποία δήλωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Και τώρα λοιπόν έρχεται η μη διαφοροποίηση και ο παραμορφωτικός φακός σε ό,τι αφορά τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής. Είναι προφανές ότι ο καθένας που ακούει αντιλαμβάνεται και βγάζει τα συμπεράσματά του. Βεβαίως πρέπει να σου πω ότι δεν είναι και η καλύτερη περίοδος αυτή η οποία διάγει ο κύριος Μητσοτάκης. Έχω χαρακτηριστικά μπροστά μου ένα δημοσίευμα του Σπίγκελ που αφορά τον κύριο Πρωθυπουργό, μετά δηλαδή την Washington Post, το ελληνικό Watergate, όλο το διεθνή τύπο. Έχουμε και ένα δημοσίευμα του Σπίγκελ το οποίο κάνει λόγο για τον κύριο Μητσοτάκη, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι εμφανίζεται ως μεταρρυθμιστής, αλλά κυβερνά ως αυταρχικός. Γράφει το γερμανικό περιοδικό, αναφέρει χαρακτηριστικά για τον κύριο Μητσοτάκη, αυτοπροβάλλεται ως μεταρρυθμιστής, αλλά κυβερνά όλο και πιο αυταρχικά, και μάλιστα καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Σπίγκελ, να επέμβει, γράφει, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέχτηκε τις αντιδημοκρατικές πολιτικές του Μητσοτάκη για πάρα πολύ καιρό. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Όχι για μας, έχει τον κύριο Μητσοτάκη. Που τρέχουν όλοι σε νύχτη και λοιπά. Αν θέλεις κούρσα ως την παραλία, ραδιοφόνο στο φουλ. Αν πάλι θέλεις την ωστή γωνία, απλά ένα ραντεβού. Πες το και έγινε, πες το και έγινε. Παλιά μου ρούχα, να αλλάξω και μυαλά. Θες να διώξω την αγάπη που είχα κι ακόμα πιο πολλά. Αν θες να πάρουμε μαζί τους δρόμους, τις εθνικές οδούς, να βρούμε αλλιωτικούς δικούς μας κόσμους, χαμένους θησαυρούς. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα των υποκλοπών, διότι το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν είναι σοβαρό λόγω του ότι προκαλεί εσωτερικές τριβές στο κυβερνητικό κόμμα. Δεν είναι σοβαρό γιατί υπάρχουν τα επακόλουθα πολιτικά παιχνίδια γύρω από αυτή την ιστορία. Και δεν είναι σοβαρό λόγω των εσωκομματικών μπραντεφέρ. Είναι ένα τεράστιας σημασίας ζήτημα. Γιατί τα ζητήματα ακριβώς των υποκλοπών είναι υποθέσεις που σχετίζονται άμεσα με τον ελληνικό λαό και με τα δικαιώματά του. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν μπορεί η όποια διερεύνηση να γίνεται εγκρυπτό. Πολύ περισσότερο να υπάρχουν επιλεκτικές διαρροές για την δημιουργία εντυπώσεων. Το λέω αυτό γιατί στην χτεσινή διάσκεψη των Προέδρων φάνηκε η πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να είναι αυτή η απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, να είναι μια συνεδρίαση η οποία θα είναι κομμένη και ραμμένη στα γούστα εκείνων οι οποίοι θα ήθελαν να πούν ότι δεν τρέχει και τίποτα. Θα δούμε στη συνέχεια, όπως έλεγα προηγουμένως, και με την Τζέννη, την οποία θα ξαναβρούμε στο τέλος εκπομπής, στο Σεριάνι μας στον κόσμο και στις διεθνείς ειδήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά πώς εξελίσσονται σήμερα στην Επιτροπή με τη βοήθεια του Γιώργου του Λικουρέτσου. Κρατήστε ότι το βασικό ζήτημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι όλο αυτό το οποίο ήρθε στην επιφάνεια πατάει πάνω σε ένα αντιδραστικότατο θεσμικό πλαίσιο. Και ξέρετε, το θέμα δεν είναι αν τη μία είναι ο Κοντολέων, την άλλη είναι ο κύριος Δεμήρης ή οι προηγούμενοι. Για παράδειγμα, στην πρώτη του ακρόαση στην Επιτροπή των Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, ο νέος διοικητής της ΕΕΠ είπε ότι κανείς δεν εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Και δεν χρειάστηκε παρά μόνο μία συνεδρίαση της Επιτροπής για να αποδειχτεί ότι με όποιο τρόπο και αν εκλέγεται κάθε φορά ο διοικητής ΣΕΙΠ, γιατί είχε γίνει μεγάλο θέμα με τον προκάτοχό του, η δουλειά γίνεται στη βάση αυτού ακριβώς του θεσμικού πλαισίου, των απριόρι δηλαδή και εν δυνάμει παρακολουθούμενων Ελλήνων, όλων των Ελλήνων. Και όταν μιλάμε για αυτό το θεσμικό πλαίσιο, δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου κανείς ο οποίος μπορεί να βγάλει την ουρίτσα του απ' έξω. Για παράδειγμα, ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που όχι μόνο ανέχτηκε αλλά εμπλούτησε όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Να φέρω ένα παράδειγμα. Με το νέο ποινικό κώδικα που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υποβάθμισε από κακούργημα σε πλημέλημα την υποκλοπή των επικοινωνιών και την χρήση των προϊόντων της. Κανένας λοιπόν δεν μπορεί να πει ότι είναι αθώος του αίματος όλο αυτού του αυταρχικού και αντιδημοκρατικού πλαισίου. Για παράδειγμα, μιας και αναφερόμαστε στον παρακολουθούμενο και επισυνδεδεμένο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Είναι το ΠΑΣΟΚ που πριν από μερικούς μήνες ψήφιζε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία εκείνον τον ευρωπαϊκό κανονισμό, τον 821, που ξέρετε τι νομιμοποιεί. Νομιμοποιεί την παραγωγή, την εμπορία, τη διακίνηση κατασκοπευτικού λογισμικού, δηλαδή λογισμικά τύπου Pegasus και Predator. Ήταν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία που το Μάρτιο του 2021 το ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει αυτή την κατάπτυστη τροπολογία που λέει ότι όποιος παρακολουθείται από τις μυστικές υπηρεσίες και από την ΕΕΠ και το αντιληφθεί, δεν έχει κανένα δικαίωμα να μάθει τους λόγους παρακολούθησής του, εάν η απάντηση που θα λάβει είναι ότι τον παρακολουθούσαν για λόγους εθνικής ασφάλειας. Την ψήφισε το ΠΑΣΟΚ αυτή την τροπολογία. Ο πρόεδρος του οποίου παρακολουθεί το. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε σήμερα στη Βουλή. Είναι μαζί μας ο καλός συνάδελφος, ο Γιώργος Ολικουρέζος. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο. Τι εξακολουθεί να γίνεται για τη συνεδρία ακόμα η Επιτροπή. Καταρχάς να το πιάσουμε λίγο από χτες. Ναι. Από χτες λοιπόν είχαμε μια διάσκεψη προέδρων, η οποία μάλλον έγινε σε έντονο κλίμα, από ό,τι μάθαμε, όπου εκεί η αρχική πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας ήταν να περάσει μια ντουζίνα κόσμο κατά τη διάρκεια, ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης μέσα. Σωστό, και τους 9, και τα 9 πρόσωπα τα οποία έχουν προσκληθεί προς ακρόαση, αυτή ήταν η βούληση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία σήμερα το πρωί φαίνεται ότι δεν ικανοποίησε όλους τους βουλευτές της Δημοκρατίας. Με αποτέλεσμα, ο κύριος Τζαβάρας, ο βουλευτής της Ηλίας και μέλος της Επιτροπής Θεσμών, να θέσει ένα διαδικαστικό ζήτημα, ζητώντας όχι απλώς να μπουν σε ομάδες όπως έγινε αργότερα, αλλά να μπουν κατά μόνας. Δηλαδή, ένα πρόσωπο, μία ακρόαση, τελειώνει, μπαίνει ο επόμενος. Και αυτό στη λογική ότι δεν μπορεί να δικαιούται κάθε πρόσωπο να ακούσει πιθανά στοιχεία τα οποία πιθανώς θα αποκαλυφθούν και με τα οποία δεν έχει καμία σχέση και δεν θα είχε και καμία δουλειά να τα μάθει. Το αίτημα αυτό δεν πέρασε, ωστόσο η Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνοντας ότι ο ένας βουλευτής της έχει φύγει από τη γραμμή, κατέθεσε μια άλλη συμβιβαστική πρόταση να σπάσουν σε δύο ομάδες τα πρόσωπα από τα οποία έχουν κληθεί προς ακρόαση. Έτσι μπήκαν στην αρχή οι τρεις πρώην διοικητές της ΕΕΠ και ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ο τέλος γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Αυτή η συνεδρίαση διήρκεσε περίπου 6 ώρες, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα και αμέσως μετά άρχισε η δεύτερη ομάδα με τους εν ενεργεία, να το πω έτσι, δηλαδή αυτούς οι οποίοι ακόμα και σήμερα διαθέτουν κάποιο αξίωμα, τους δύο εισαγγελείς δηλαδή, τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ τον κύριο Ράμο, τον διοικητή της ΕΕΠ σήμερα τον κύριο Δεμήρη. Αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Αν θες να αρχίσω από τα τελευταία, η τελευταία ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι η εισαγγελέας η οποία υποπτεύει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η κυρία Βλάχου, έχει πει για την υπόθεση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι ζήτησαν να προσκομιστεί κάθε αναγκαίο στοιχείο. Το αίτημα για την άρση του τηλεφωνικού του απορρίτου συγκέντρωσε 6 υπογραφές υπηρεσιακών παραγόντων και να ξέρετε ότι εγώ όταν δεν ικανοποιούνται αυτά που ζητώ, κάνω και απορριπτικές αποφάσεις. Υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος. Και μάλιστα σήμερα μια τελευταία πληροφορία, η κυρία Βλάχου έχει προσκομίσει και ένα υλικό που δείχνει ότι οι εισαγγελείς δεν μπορούν να καταθέτουν σε εξεταστικές. Διότι Νίκο, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή, αλλά από εδώ και πέρα ανοίγει το παιχνίδι της εξεταστικής. Θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα την πρώτη συνεδρίαση και εκεί με βάση τα σημερινά εγώ είμαι αρκετά απαισιόδοξος για το αν η εξεταστική μπορεί να καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εκεί τώρα στην Επιτροπή εξετάστηκε, μας είπε ο κύριος Κοντολέων. Ναι, στο πρώτο γκρουπ. Πριν την ερώτηση που θέλω να κάνω, διαδικαστικού χαρακτήρα, αυτή η συνεδρίαση της Επιτροπής είναι απόρριτη, είναι, τα όσα λέγονται εκεί είναι μυστικά, δεν βγαίνουν έξω? Τυπικά ναι. Προφανώς καταλαβαίνεις ότι για να έχουν όλα τα μέσα ενημέρωσης ενημέρωση από μέσα, προφανώς και υπάρχει ενημέρωση. Ναι, γιατί έχει γίνει πάλι χαμός, έτσι, έχει γίνει φεϊβολάν. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει σε σχέση με το τι έχει υποθεί εκεί μέσα. Ναι. Δεν το συζητώ. Έχουμε, Νίκο, εντελώς αντικρουόμενες πληροφορίες. Δηλαδή, είναι σαν δύο άνθρωποι να έχουν παρακολουθήσει το ίδιο πράγμα και να έχουν καταλάβει εντελώς διαφορετικό, να έχουν βγάλει εντελώς διαφορετικό συμπέρασμα. Ερώτηση. Ο κύριος Κοντολέων, από ό,τι έχει φτάσει σε σένα, από το ρεπορτάζ, από ό,τι λέγεται, όχι με όρους διαμόρφωση κλίματος, αλλά με όρους ενημέρωση κοινής γνώμης. Ρωτήθηκε γιατί παρακολουθεί το ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Κοντολέων ερωτήθηκε και απάντησε το απόρριτο. Επικαλέστηκε το απόρριτο, λοιπόν. Για να μην απαντήσει. Μάλιστα. Το μόνο που είπε σε γενικό πλαίσιο, αλλά εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτό καταλαμβάνει και την υπόθεση Ανδρουλάκη, είναι ότι το γραφείο του Πρωθυπουργού και ο Πρωθυπουργός δεν ενημερώνεται για καμία άρση απορρίτου. Ενδεχομένως, αν προκύψουν στοιχεία, ενημερώνεται αργότερα με κάποια ενημερωτικά δελτία. Η ερώτηση ήταν αν έχει καταστραφεί το υλικό για την παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη, και εκεί ο κύριος Κοντολέων επικαλέστηκε το απόρριτο για να μην απαντήσει. Το ίδιο έκανε και ο κύριος Δημητριάδης όταν ερωτήθηκε αν παρακολουθούνται ακόμα άλλοι πολιτικοί. Είπε ότι δεν θα σας πω ούτε ναι ούτε όχι, επικαλούμε το απόρριτο για να μην πω τίποτα. Επομένως, τι είναι αυτό που εξετάζει, Γιώργο μου, και αυτή η επιτροπή αλλά και η εξεταστική? Αν η απάντηση είναι δεν απαντώ, αν η απάντηση είναι ότι το απόρριτο είναι πάνω από τα ζητήματα της διαφάνειας, σε αντίθεση με αυτά που έλεγε ο Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, χτες στην ομιλία του, τότε τι έχει να διερευνήσει αυτή η εξεταστική? Εδώ, Νίκο, προκύπτει και κάτι άλλο. Προκύπτει ότι το θέμα αντιμετωπίζεται εντελώς διαφορετικά από ανθρώπους οι οποίοι θήτευσαν στην ίδια θέση. Διότι στο πρώτο γκρουπ, να το πω έτσι, οι δύο πρώην διοικητές της ΕΕΠ, ο κύριος Δραβίλας και ο κύριος Ρουμπάτης, φαίνεται ότι έχουν πει και στην ουσία, λέγοντας ότι δεν μπορεί να προβάλλεται απόρριτο ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών, η οποία κατά το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής είναι αυτή η οποία ελέγχει κοινοβουλευτικά την ΕΕΠ. Ο κύριος Κοντολέων, ο οποίος είναι και αυτός διοικητής της ΕΕΠ πρώην, υποστήριξε ότι υπάρχει απόρριτο και το επικαλέστηκε για να μην απαντήσει. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τις προηγούμενες διοικήσεις της ΕΕΠ, γιατί ξαναλέω, υπάρχει πλέον ένας χαρτοπόλεμος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το ποιος είπε τι προκύπτει, Γιώργο? Λοιπόν, αυτό που προκύπτει, τώρα πάμε στην ουσία των υποθέσεων. Έχει γίνει ερώτηση και για την ακρόαση στα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και έγινε ερώτηση στον κύριο Ρουμπάτη, τον διοικητή της ΕΕΠ δηλαδή, ο οποίος ήταν την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, την περίοδο κατά την οποία υπάρχει η πρώτη καταγγελία από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εκεί ο κύριος Ρουμπάτης φαίνεται ότι τα έχει ρίξει στον πάροχο και όχι στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για να μην επαναληφθούν φαινόμενα παλαιότερα. Αναφερόμενος προφανώς στην υπόθεση της Vodafone την περίοδο του Κώστα Καραμαλή. Αυτό ήταν το μόνο που είπε και εδώ νομίζω ότι ανοίγει ένα πεδίο, διότι εδώ στην εξεταστική νομίζω ότι ο κ. Ρουμπάτης δείχνει ότι θα πρέπει να κρυφτεί ο πάροχος στα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Είπαν δηλαδή ότι οι παρακολουθήσεις τις οποίες είχε καταγγείλει το 16, το 17, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν τις έκανε η ΕΕΠ. Ναι. Αλλά ο πάροχος θα πρέπει να έρθει και να δώσει απαντήσεις. Υπήρξαν κάποιες αναφορές μέσα στην τεχνολογική εξέλιξη και στους τρόπους που οι οποίοι συνεχώς εξελίσσονται, η ψηφιακή, και μπορεί να γίνει παρακολούθηση κάποιου, και έμεινε εκεί. Βέβαια, σε ό,τι αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, καταγγελίες παρακολουθήσεων έχουμε και το 20 και το 22. Εκεί φαντάζομαι έχουμε το απόρριτο πια. Ακριβώς. Δεν ξέρω εγώ τι έχουμε. Ναι, διότι με βάση τη λογική, ο διοικητής ο οποίος θήτευσε μέχρι το 2022 σήμερα επικαλέστηκε το απόρριτο για να πει το παραμικρό. Για να μην πει το παραμικρό, μάλλον. Τον κύριο Κουκάκη, το δημοσιογράφο, τέθηκε το ερώτημα γιατί τον παρακολουθούσα. Πάλι το απόρριτο. Το απόρριτο. Μάλιστα. Το απόρριτο. Με βάση την εμπειρία σου, Γιώργο, γιατί έχεις παρακολουθήσει τη Βουλή, παρακολουθεί τις επιτροπές, παρακολουθεί τις εξεταστικές, μπορεί να περιμένει κανείς κάτι από όλη αυτή την ιστορία? Κοίτα, Νικό, αν ισχύει αυτό που σου μετέφερα πριν από λίγο, ότι η κυρία Βλάχου έχει φέρει και υλικό νομικό με το οποίο οι εισαγγελείς δεν καταθέτουν στις εξεταστικές, αν έχουμε τον διοικητή της ΕΕΠ, τον μέχρι πρώτη ως διοικητή της ΕΕΠ, να επικαλείται το απόρριτο. Αν το ίδιο επικαλεστεί και ο κύριος Δεμήρης, ο οποίος είναι εν ενεργεία, δεν ξέρω τι μπορεί να βγάλει η Εξεταστική Επιτροπή. Και το λέω διότι η Επιτροπή Θεσμών είναι αυτή που κατά κανόνα και κατά κανονισμό ελέγχει την ΕΕΠ. Αν σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών δεν βγαίνει τίποτα, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να βγει στην Εξεταστική, όπου εκεί, αν κάποιος νιώθει κιόλας κατηγορούμενος, ακόμα και ιδιώτης, μπορεί να πει ότι δεν έρχομαι και θα τα πω στο φυσικό μου δικαστή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τώρα τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η παρούσα ηγεσία της ΕΕΠ, μάλλον η προηγούμενη, η παρετηθήσα, η αποπενθήσα, το ζήτημα των υποκλοπών. Απ' τη μια μεριά. Απ' την άλλη μεριά, την τακτική της κυβέρνησης, η οποία μιλάει επικοινωνιακά για άπλετο φως. Και την ίδια ώρα ότι δεν κινείται σε άλλη κατεύθυνση από αυτή που περιέγραψε χτες ο πρώην πρωθυπουργός ο Καραμαλής, ο οποίος τι είπε, αφήστε την επίκληση του απορρίτου σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί αυτό υποτάσσεται στην ανάγκη κάθαρσης του δημόσιου βίου. Αν ισχυριστεί κάποιος ότι όλα αυτά κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, μάλλον προκαλεί κατάγματα στην κοινή λογική. Κοιτάξτε, να σου πω τώρα και το, αν μπορώ να το πω έτσι, παραπολιτικό. Σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών υπήρχαν τρεις βουλευτές, οι οποίοι χθες ήταν παρόντες στην ομιλία του Καραμαλή. Ο κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, ο κ. Γιάννης Αδριανός και ο κ. Ανδρέας Κουτσούμπας. Δεν έχω μάθει να υπήρξε κάποια αντίδραση όταν έγινε επίκληση του απορρίτου. Σε ό,τι αφορά, και ας κλείσουμε με αυτό, Γιώργο μου, σε ό,τι αφορά τον απόϊχο της χθεσινής τοποθέτησης του πρώην Πρωθυπουργού, υπήρξε τέτοια σήμερα εκεί στο περιστήλιο της Βουλής, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας? Έχει τύχει σε μια μέρα που η Βουλή δεν έχει κανέναν άλλο βουλευτή πλην όσων είναι στη Θεσμό. Αυτή είναι κλεισμένη μέσα το πρωί. Δεν υπήρχε συνεδρίαση στην Ολομέλεια έτσι κάποιου μεγάλου νομοσχεδίου προκειμένου να έχει κίνηση βουλευτών. Αυτό που καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ είναι ότι όλοι ψάχνουν να βρουν γιατί ο Καραμαλής είπε αυτά που είπε αυτή τη στιγμή. Γιώργος Λικουρέτζος, φίλες, ευχαριστούμε πολύ. Όλα ξέρω γιατί γίνονται και πώς λειτουργούν. Το μυαλό μου με βοήθησε να καταλαβαίνω. Ευαίσθητοι αμήνονται στη ζωή κι αργούν. Και η λαχτάρα του συνήθισε να πατάει το φρένο. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση και ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αθωότητα, την παλιά μου την ταυτότητα. Όλα ξέρω τι σημαίνουνε και τι εννοώ. Το μυαλό μου με συμπόνισε στο καινούριο μήκος. Οι ευαίσθητοι παθαίνουνε και παρανοούν. Λες κι ο κόσμος το κανόνισε να γλιτώνει ο λύκος. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση. Ο Λύκος λοιπόν είναι εδώ, ο Τέος, επαναλαμβάνω, ο Τέος γραμματέας του Γραφείου του Πρωθυπουργού και ο Τέος διοικητής της ΕΕΠ, οι οποίοι κλήθηκαν σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτό το οποίο επικαλέστηκαν είναι το απόρριτο και δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση για τις υποκλοπές, για την υπόθεση παρακολούθησης του Ανδρουλάκη, για την υπόθεση παρακολούθησης του δημοσιογράφου Κουκάκι. Επικαλέστηκαν, επαναλαμβάνω, το απόρριτο. Το μόνο μη απόρριτο που βρήκε να πει ο κύριος Κοντολέων, έτσι φέρεται τουλάχιστον, είναι ότι δεν ήταν ενήμερος ο Πρωθυπουργός. Αυτό δεν ήταν απόρριτο και το είπε. Μιλάω για... της ελπίδας. Πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Στην αθότητα, την παλιά μου, την ταυτότητα. Είσαι εκείνη που έψαχνα, χρόνια λαχταρούσα στην αγκαλιά σου. Θα θέλα για πάντοτε να ζούσα. Ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μ' είδες, πως θα είμαστε μαζί. Παραδόθηκα στο κοίταγμά σου, πίστεψα στα λόγια τα δικά σου και πέσα μες στη φωτιά. Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μ' είδες, πως θα είμαστε μαζί. Παραδόθηκα στο κοίταγμά σου, πίστεψα στα λόγια τα δικά σου και πέσα μες στη φωτιά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Όπως έλεγα προηγουμένως, ο Πρωθυπουργός περιόδευσε μία μέρα μετά την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή στα Ανόγια στις Αίρες, στην πατρίδα δηλαδή του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας στο πλευρό του τον άλλο Καραμαλή, τον υπουργό του, τον άλλο Κώστα Καραμαλή, τον υπουργό μεταφορών. Όλα αυτά είναι απλώς τυχαία και συμπτωματικά. Εκεί λοιπόν μας μίλησε για έναν δύσκολο χειμώνα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Βεβαίως για πλευρές αυτής της κρίσης που έχουν να κάνουν με τα χρηματιστήρια ενέργειας, που έχουν να κάνουν με την λεγόμενη τάχα μου απελευθέρωση, έτσι λένε το όταν σε δένουν χειροπόδαρα, το λένε απελευθέρωση αυτή. Τώρα έχουν απελευθερώσει την ενέργεια και όλα εκείνα τα οποία έχουν να κάνουν όχι με την ενεργειακή κρίση γενικώς ως φυσικό φαινόμενο, αλλά ως πολιτικό φαινόμενο το οποίο σχετίζεται με αποφάσεις εγχώριας κυβέρνησης, γι' αυτά δεν μίλησε ο κ. Μητσοτάκης. Παρέμπεψε πάντως τα μέτρα που θα ανακοινώσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Εδώ ανοίγω παρένθεση. Μία από τις καλύτερες δηλώσεις του προηγούμενου διαστήματος ήταν η δήλωση που έκανε η κυρία Πελώνη, η κυρία Αριστοτελία Πελώνη, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος, η οποία όταν τη ζητήθηκε κάποιο σχόλιο για το τι θα κάνει η κυβέρνηση με όλο αυτό το κύμα ακρίβειας κτλ., παρέπεμψε λέγοντας θα κάνει σχετικές ανακοινώσεις ο Πρωθυπουργός από την ΜΕΘ. ΜΕΘ. Εμπέρδευσε βέβαια η γυναίκα το ΔΕΘ με το ΜΕΘ, αλλά δεν έχει πέσει και πολύ μακριά. Ο κύριος Πρωθυπουργός λοιπόν παρέπεψε στα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά τους κυβερνητικούς. Έσπευσαν ωστόσο να σημειώσουν ότι ένα είναι βέβαιο, ότι ο κύριος Μητσοτάκης, νομίζω το είπε και ο ίδιος, θα είναι ανα πάσα στιγμή στο πλευρό του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας. Αυτό μετά τις υποκλοπές ακούγεται κάπως, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πολλούς χαιρετισμούς στον Νικόλα, πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο του Σωτήρη, στη Λαμία, στο Γιώργο τον Μπράχο, τον καλό το φίλο. Αντρέα μου, αυτό το μήνυμα που μου έχει στείλει δεν διαβάζεται ούτε στα ελληνικά, ούτε στα κινέζικα δεν διαβάζεται. Καλησπέρα στο Μπάμπη, καλησπέρα στο Δημήτρη, καλησπέρα στο Σπύρο, καλησπέρα σε όλους και όλες, να είστε καλά. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μία αγαπημένη συμμαχία, τη λένε ΝΑΤΟ, και μέσα στο ΝΑΤΟ έχουμε τον πιο αγαπημένο μας σύμμαχο, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το ΝΑΤΟ λοιπόν είναι αυτό το οποίο έφτασε χτες να κάνει ανάρτηση στο Twitter πανηγυρίζοντας για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, δίνοντας συγχαρητήρια στην Τουρκία. Μετά από τις αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς, το κατέβασαν βέβαια το συγκεκριμένο tweet, η δουλίτσα έγινε όμως. Ο κύριος Δένδιας σήμερα είπε για τα όργανα του ΝΑΤΟ που πρέπει να σέβονται το σύνολο των συμμάχων και τις αρχές της συμμαχίας. Μα τι σας κάνει κύριε Υπουργέ μου να θεωρείτε ότι το αγαπημένο σας ΝΑΤΟ δεν σέβεται τις αρχές της συμμαχίας? Έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει για καταστροφές, ακόμα και όταν αυτές αφορούν συμμάχους τους, όταν υπάρχουν κάτι άλλοι σύμμαχοι στους οποίους το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι κάνουν πλάτες. Φαντάζομαι όλοι έχουμε ακούσει περί Κύπρου. Και περί ημείων. Και για τις βόλτες που κάνουν τα γεωτρύπανα, τα τουρκικά, όλο αυτό το διάστημα, αμφισβητώντας ευθέως κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Και ενώ λοιπόν συμβαίνει αυτό, και ενώ συμβαίνει αυτό, και ενώ έχουμε αυτό το μπαράζ των τοποθετήσεων που γίνονται από τον κύριο Ερντογάν, που μιλάει για τους άπιστους, που μιλάει για τους S-300 που λοκάρουν τα τουρκικά μαχητικά, ως εκ τούτου λοιπόν να μπουν μπροστά οι S-400 των Τούρκων. Όλα αυτά ξέρετε την ώρα που ο Biden σχεδιάζει να δώσει τα F-16 στην Τουρκία. Όλα αυτά την ώρα που οι Τούρκοι παζαρεύουν στο πλαίσιο της γαλλοϊταλικής συμπαραγωγής πυράβλους. Θυμίζω οι Γάλλοι και οι Ιταλοί είναι και αυτοί οι συμμαχοί μας, έτσι. Όχι μόνο στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ώρα λοιπόν που συμβαίνουν αυτά, είχαμε και άλλη δήλωση, τούτη τη φορά από το State Department, είναι το γνωστό αυτό όργανο, είναι το Υπουργείο των Εξωτερικών της καλής μας συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών, με την οποία έχουμε την καλύτερη σχέση που είχαμε ποτέ. Τι είπε λοιπόν το State Department? Πρόκειται για δηλώσεις τις οποίες έκανε η υψηλόβαθμος αξιωματούχος του State Department στο Ανατολού. Ακούστε λοιπόν, την ώρα που έχουμε αυτές τις κινήσεις, αυτές τις ενέργειες και αυτές τις δηλώσεις από την πλευρά της Τουρκίας, ο κύριος State Department δήλωσε τα εξής. Συνεχίζουμε να καλούμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα και Τουρκία, να εργαστούν μαζί για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφωνιών τους με διπλωματικά μέσα. Καλούμε, είπε ο κύριος State Department, όλα τα μέρη να απέχουν από ρητορική και ενέργειες που θα αυξήσουν περαιτέρω τις εντάσεις. Τι είναι κατά τον κύριο State Department η επιθετική ρητορική της Τουρκίας, η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας? Είναι διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος προκαλεί την ένταση? Όλα τα μέρη. Ως εκ τούτου, να κάτσετε παιδιά να τα βρείτε. Αυτά λένε οι Αμερικάνοι, οι φίλοι μας, με τους οποίους έχουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις και τους δώσαμε και όλη την επικράτεια, την ελληνική, μετά την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία Στρατηγικού Διαλόγου, πώς το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, που την εφαρμόζει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Τους δώσαμε όλη την επικράτεια για να έχουν στρατιωτικές βάσεις. Κάποιοι αυτό, σε ό,τι αφορά τη στάση των Αμερικάνων, το αποκαλούν Πόντιος Πιλάτος, ότι τάχα μου οι Αμερικάνοι είναι Πόντιος Πιλάτος. Ναι, με μια έννοια τέτοιος είναι. Πόντιος Πιλάτος είναι η αμερικανική διπλωματία και η αμερικανική εξωτερική πολιτική. Βέβαια, εδώ έχουν ξεπεραστεί και τα όρια του Πόντιου Πιλάτου, διότι όσες ίσες αποστάσεις και αν επιχειρήσεις τάχα μου να πάρεις, δεν κρύβεται ότι είσαι με το Βαραβά. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, διότι σας υπενθυμίζω τη δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού: «Είμεθα με την σωστή πλευρά της ιστορίας». Χτες είχαμε τις σεισμικές δονήσεις στη Σάμο, το έταξα εκεί στους φίλους μας ότι θα αναφερθώ σε αυτά τα οποία έχουν γίνει, αυτά τα οποία μάλλον δεν έχουν γίνει εδώ και δύο χρόνια στην Σάμο μετά τον μεγάλο σεισμό, τον Οκτώβρη του 22. Σημειώστε λοιπόν, τους έταξαν 82 εκατομμύρια ευρώ για στεγαστική συνδρομή. Μέχρι σήμερα, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να έχουν εκδοθεί ελάχιστες άδειες επισκευής κτηρίων και επομένως δεν υπάρχει εκταμείευση χρημάτων προς τους σαμιώτες. Ένα. Δεύτερον, τους έταξαν 17,5 εκατομμυρία για την επιδότηση ενοικίου. Μόνο που αυτό που δεν λένε είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές απορριπτικές αποφάσεις και μεγάλες καθυστερήσεις στην επιδότηση ενοικίου και τελικά για όλο το 2021 να έχει εκταμιευτεί από το ποσό των 17,5 εκατομμυρίων μόλις το ποσό των 163.000. Αυτά είναι που έχουν πάει στους σεισμόπληκτους εκεί, στη Σάμο, για ενίκεια. Συνολικά, όπως καταγγέλνουν οι σαμιώτες, από τα 99,4 εκατομμύρια που τους έταξαν, εκταμιεύτηκε μέχρι το τέλος του 2021 λιγότερο από το 0,5%. 0,5%. Αυτή είναι η αρρωγή και η φροντίδα. Λοιπόν, όπως λέγαμε, ο Πρωθυπουργός μας προετοιμάζει για ένα δύσκολο χειμώνα. Δημήτρης Χριστούλιας. Έλα, Δημήτρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου να έχουμε ένα καλό φθινόπωρο, έναν καλό χειμώνα. Γιατί όπως δείχνουν τα πράγματα μέχρι στιγμής, Νίκο, θα τα λέμε συνέχεια μέσα από την εκπομπή σου, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και δεν πάνε καλά διότι πλέον δεν χρειάζεται να το πω ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανείς μας. Όλοι μας το ζούμε καθημερινά. Η ακρίβεια αποτελεί το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς περιορίζονται οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε τελικά να έχουμε ευκολότερη πρόσβαση σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως είναι η θέρμανση. Να πούμε σήμερα τι βγάζει η ημέρα, ποιες οικονομικές ειδήσεις βγάζει η ημέρα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, να σας πω το εξής, δύο νούμερα μόνο. Ότι αύριο θα πωλείται 543 ευρώ η μεγαβατόρα, όταν πέρυσι, το Σεπτέμβριο, είχε 134 ευρώ η μεγαβατόρα. Άρα βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά. Το φυσικό αέριο σήμερα είχαμε αύξηση στα 252 ευρώ τη μεγαβατόρα, όταν πέρυσι ήταν 28 ευρώ η μεγαβατόρα. Δεν θα σας ζαλίσουμε περισσότερα νούμερα, θα τελειώσω όχι, μόνο είναι με το χαρακτηριστικό, πρέπει. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν μιλάμε για την ενέργεια, μιλάμε σε χονδρικές τιμές για 4 και 5 φορές επάνω. Και όταν μιλάμε για το φυσικό αέριο, μιλάμε έως και 10 φορές επάνω. Ακριβώς, Νίκο, αυτό ήθελα να πω. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά νούμερα, γιατί και στο πετρέλαιο Brent είναι, σήμερα είχαμε μια μείωση σε 92,5 δολάρια το βαρέλι, πέρυσι τέτοιο καιρό σε 73 δολάρια το βαρέλι. Όλα αυτά όμως πρέπει λίγο να καταλάβουμε τι σχέση έχουν με την τσέπη μας. Αυτό που έχει να κάνει είναι ότι ο φετινός χειμώνας, για παράδειγμα, το πετρέλαιο θέρμανση, ένα παράδειγμα θα σας πω, πέρυσι που ξεκίνησε πολύ ακριβά, πέρυσι να σας θυμίσω ότι στα μέσα του Οκτώβρη, κάθε 15 Οκτωβρίου που ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, πέρυσι ξεκίνησε με 1,16. Πρόπερσι, αν θυμάμαι καλά, ήταν στα περίπου 90-95 λεπτά, αν το θυμάμαι καλά. Φέτος μπορεί να ξεκινήσει με τις υπάρχουσες συνθήκες, με τις υπάρχουσες τιμές, πάνω από 1,60. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά, ότι κάποιος που θέλει να γεμίσει τον καυστήρα του, να βάλει 1000 λίτρα, θα πρέπει να πληρώσει 1600, 1650, 1700 ευρώ. Που σημαίνει πολύ απλά ότι πολύ δύσκολα κάποιος θα μπορέσει να βάλει πετρέλαιο. Πάμε τώρα όμως στα τρόφιμα. Τα τρόφιμα κάθε μέρα πρέπει να πηγαίνουμε να αγοράζουμε κάποια τρόφιμα. Λοιπόν, να πούμε μέσα από την εκπομπή σου, Νίκο, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, και το επόμενο διάστημα αναμένεται να συνεχιστεί με αμύωτη ένταση των παράστρων ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά. Και μάλιστα σε ποσοστό το οποίο θα είναι κοντά στο 10% για αρκετά προϊόντα. Τι σημαίνει αυτό? Σήμερα είχαμε και μάλιστα και μια αποκαλυπτική έρευνα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, η οποία λέει, η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ το λέει αυτό, ότι το 38,7%, το 39% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δήλωσε ότι θα αυξήσει τις τιμές το επόμενο διάστημα. Την ίδια έρευνα αναφέρεται ότι το 60%, 59,2% για την ακρίβεια, των επιχειρήσεων αύξησε τις τιμές τους, των προϊόντων τους, το πρώτο εξάμηνο του 2022. Άρα όλα αυτά πρέπει να δούμε, εάν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα που έχουμε 1η Σεπτέμβρη, καλό μήνα με την ευκαιρία, έχουμε 1η Σεπτέμβρη, ναι, και έχουμε όλα τα προηγούμενα που μας περιέγραψες προδιαθέτουν για καλό μήνα. Πες μου, Νίκο, τι θα γίνει τον Οκτώβριο, τι θα γίνει τον Νοέμβριο, τι θα γίνει τον Δεκέμβριο, όπου θα αυξηθεί η ζήτηση για ενεργειακά προϊόντα, πού θα φτάσουν οι τιμές. Εδώ λοιπόν χρειάζονται άμεσες λύσεις. Και γι' αυτό πραγματικά και εγώ προσωπικά περιμένω να δω και να ακούσω μέτρα τα οποία θα περιορίσουν σημαντικά το πρόβλημα το ενεργειακό και το θέμα της ακρίβειας από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και από ό,τι φαίνεται, και να μεταφέρουμε και μερικές πληροφορίες, φαίνεται ότι 2-3 μέτρα, ότι φαίνεται να προχωράνε πιο πολύ από όλα τα υπόλοιπα σενάρια που υπάρχουν. Έτσι λοιπόν, πολύ πιθανόν να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό το επόμενο Σαββατοκύριακο ότι θα δοθεί μια νέα επιταγή ακρίβειας. Θυμάστε ότι είχε δοθεί αυτό το 200 στους χαμηλοσυνταξιούχους, με εισοδηματικά φυσικά και περιουσιακά κριτήρια, στις οικογένειες που λάμβαναν επίδομα παιδιού, όσοι έπαιρναν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα άτομα με αναπηρία, η ανασφάλιστη περίληκη. Αυτό λοιπόν μπορεί κατά πάσα πιθανότητα να επαναληφθεί και να έχουμε μια νέα επιταγή ακρίβειας. Επίσης, θεωρώ, δεν μπορώ να θεωρήσω μάλλον, να μην υπάρξει διεύρυνση, ένα ενισχυμένο επίδομα θέρμανσης, το οποίο και πέρυσι να πούμε είχε διευρυνθεί, ήταν στα περίπου 160 εκατομμύρια και από 700.000 που το είχαν πάρει πρόπερσι, πέρυσι το πήραν 1 εκατομμύριο. Κάτι πρέπει να ακούσουμε και για το επίδομα θέρμανσης. Από εκεί και πέρα, εάν συνεχίσουν οι τιμές του πετρελαίου Brent και όλα τα υπόλοιπα να αυξάνονται, με αποτέλεσμα και οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης να μένει σε υψηλά επίπεδα, τότε δεν αποκλείεται να δοθεί, Νίκο, και ένα νέο fuel pass. Να σε ρωτήσω κάτι, 3. Ναι. Επειδή εσύ τα θυμάσαι καλύτερα από μένα. Το 2017, μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αντιπολίτευση, αυτός δεν ήταν που έλεγε ότι όποιος δίνει επιδόματα, στην πραγματικότητα αυτό που κάνει να κρύβει τη φτώχεια? Ναι, και προς αυτή την κατεύθυνση θα σου πω το εξής. Νομίζω ότι θα ακούσουμε και μόνιμα μέτρα. Ναι. Μόνιμα μέτρα δηλαδή, όπως την περιβόητη αύξηση των συντάξεων, όπως επίσης την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους και για τους δημοσίους υπαλλήλους, όπως επίσης δεν αποκλείεται να ακούσουμε και για μια νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό. Υπάρχουν αρκετά μέτρα τα οποία προφανώς πρέπει να πάρθουν και θα πρέπει να έχουν και έναν μόνιμο χαρακτήρα. Γιατί όντως με ένα fuel pass ή με μια επιταγή ακρίβεια δεν λύνεις το πρόβλημα, περιορίζεις προφανώς σε κάποιο βαθμό τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, αλλά εδώ χρειάζονται βαθιές τομές, χρειάζεται το εισόδημα να επανέλθει σε επίπεδα όπου θα επιτρέπουν να μπορούμε όλοι οι πολίτες να εξυπηρετούμε τις καθημερινές μας και βασικές ανάγκες. Θύμισε μου, πριν κλείσουμε, ποιος την έκανε τη δήλωση αυτή, ο Σταϊκούρας την έκανε ή ο Στουρνάρας την έκανε, ότι οι Έλληνες έχουν αποταμιεύσεις και έτσι θα τη βγάλουν το χειμώνα λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού. Δεν το θυμάμαι. Και αρχίσανε και γελάγανε τα βατράχια. Ποιος την έκανε τη δήλωση αυτή? Δεν το θυμάμαι, Νίκο. Το θέμα είναι ότι οι αποταμιεύσεις σίγουρα δεν γίνονται από όλους τους εργαζόμενους ή από τους συνταξιούχους που έχουν εισοδήματα 700, 800 ή 1000 ευρώ. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Σου οι γνώσεις είναι οι φήμες και οι διαδόσεις που ακούς. Σε μαγεύουν οι ανέσεις των σοφών υποθέσεις και των άστορων προβλέψεις. Φεύγουν οι αιώνες σαν αρχαίοι παγετώνες, σαν εικόνες. Λες πως όλα είναι μύθοι κι όλο τρέχεις μες στα πλήθη, όμως δεν έχεις ξεφύγει από αυτό που τόσο σε φοβίζει, από αυτό που τόσο σε βασανίζει. Πες μου τι είναι αυτό που σε φοβίζει, τι είναι αυτό που τόσο σε βασανίζει. Και μια νύχτες σαν του ρολογιού τους δείχτες τριγυρνούσες. Και σκεφτώσουν το φεγγάρι, τους κομίτες και τον Άρη, και ποιος θα έρθει να σε πάρει. Όρπα και απιστίες και απαραίτητες θυσίες τους γονείς σου. Πάλι δεν θα καταφέρεις την αγάπη να υποφέρεις και θα ζεις χωρίς να ξέρεις τι είναι αυτό που τόσο σε φωτίζει, τι είναι αυτό που τόσο σε βασανίζει. Πες μου τι είναι αυτό που σε φοβίζει, τι είναι αυτό που τόσο σε βασανίζει. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι για μένα μεγάλη χαρά να φιλοξενώ τηλεφωνικά και ελπίζω κάποια στιγμή εδώ στο στούντιο έναν αγαπημένο μου φίλο, ένα σπουδαίο καλλιτέχνη. Κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας ο Βασίλης Λέκας. Βασίλη, καλησπέρα. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ, Βασίλη μου, έχουμε να πούμε πολλά. Σου απευθύνω και ανοιχτή πρόσκληση. Μία από τις Παρασκευές που έχουμε καθιερώσει να είναι η μέρα ανάσας και οξυγόνου μέσα στη βδομάδα, μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό, να είσαι εδώ. Σήμερα, να είσαι καλά. Σήμερα λοιπόν θέλω να μας πεις για αυτή την πρωτοβουλία, για αυτή τη μεγάλη συναυλία που διοργανώνεται στο Ηρώδιο μεθαύριο, 4 Σεπτεμβρίου, για έναν παρόντα πόντα, έναν από τους σπουδαίους, τους μεγάλους, το Γιάννη το Σπάθα. Έτσι ακριβώς. Είναι δίπλα μας πάντα ο Γιάννης και ίσως είναι και ένας τρόπος παρεκκίνησης, ας πούμε, να κάνει και κάποια στιγμή μαζί με τον Νίκο, το γιο του, το αποφασίσαμε να κάνουμε μια εκδήλωση. Νομίζω δεν χωράνε πολλά να πούμε για τον Γιάννη, δεν φτάνουμε μάλλον να πούμε για τον Γιάννη, αλλά θα ξεκινήσω με την δική μου συνεργασία, η οποία κατά κάποιο τρόπο ο Νίκο ξεκίνησε την ημέρα που γνώρισε τον Χατζηδάκη. Mm-hmm. Και αυτή ήταν ο Απρίλης του 1980. Σε λίγο καιρό ξεκινήσαμε μια συνεργασία με τον Γιάννη μέσω της Μαρίας Φαραντούλη. Κάναμε περιοδία σε όλη την Ευρώπη. Και εκεί ο Γιάννης μου λέει, Βασίλη, μπιλώνει. Έτσι μου λέγε, μπιλώνει. Μπιλώνει, μου λέει, έχω κάτι τραγούδια, λέει, τα οποία δεν είναι για το συγκρότημα. Έχει ένα άλλο τελείως διαφορετικό ήχο. Για τους Σόκρατες. Για τους Σόκρατες. Λέω, βρε Γιάννη μου, και μόνο που μου το λες, εμένα μου κόβονται τα γόνατα. Γιατί πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι υπήρξε και υπάρχει. Και είμαι θαυμαστής σε επίπεδο ειδωλολατρίας αυτού του συγκροτήματος. Και υπάρχουν κάποιες στιγμές που αναπολώ πώς γίνεται στη ζωή να συναντάς τα πρόσωπα αυτά, λες και το καλείς, ας πούμε, λες και το προκαλείς και έρχονται δίπλα σου. Και με τον Γιάννη λοιπόν ξεκινήσα μια συνεργασία η οποία απέφερε τρεις δίσκους, πολλές συναυλίες. Είμαστε γειτόνοι, είμαστε τα σπίτια μας είναι απέναντι το ένα από το άλλο. Έγινε ο νονός του γιού μου. Αυτή η σχέση ξέφυγε τελείως από τα στενά επαγγελματικά πλαίσια και ήρθαμε σε τέτοια επικοινωνία, τέτοιο λοιπόν το ύφος αυτής της φιλίας. Και όταν αποφασίσαμε λοιπόν με τον Νίκο να κάνουμε αυτό το πράγμα, το θεωρώ μια οικογενειακή υπόθεση. Μια πρέπει στιγμή. Να πω ότι ο Σπάθας, και αυτό φαίνεται αντιφατικό για τη διαδρομή του, για αυτό το τεράστιο έργο και την προσφορά του, έκανε τρεις μόνο ολοκληρωμένους δίσκους τραγουδιών και αυτοί έγιναν και οι τρεις με τη δική σου τη φωνή, με σένα. Σωστό είναι αυτό, αλλά εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι καμιά φορά ακούγεται ότι ο Γιάννης δεν έχει γράψει πολύ. Μην ξεχνάμε και τους 7 δίσκους που έκανε με το συγκρότημα, μην ξεχνάμε τον υπέροχο ορχιστρικό του δίσκου. Ίσως ο κόσμος ταξινομεί λιγάκι το έργο του στο ελληνικό επίπεδο. Εννοώ με την ελληνικό στίχο. Ο Γιάννης έκανε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και με το συγκρότημα όλα αυτά τα χρόνια. Και γενικώς πρέπει να θυμίσω ότι ενορχίστρωσε υπέροχους δίσκους, μεταξύ αυτών και το ασήκικο κουλάκι του Μίκη. Παρεμπιπτόντως είμαι στα Χανιά, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει μια συναυλία αφιέρωμα στην. Για την στον ένα χρόνο. Ναι. Για τον ένα χρόνο και σε λίγο θα ξεκινήσει η συναυλία. Είναι για μένα μια συγκυρία τώρα πολύ έτσι ιδιαίτερη. Οι κουβέντες. Είναι εντυπωσιακό. Νομίζω από σένα έχω ακούσει αυτή την ιστορία. Επιβεβαίωσέ το. Ήταν τόσο σπουδαίος ο Σπάθας και σπουδαίος κιθαρίστας και τεράστιος μουσικός. Υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι ανεκδοτολογικό ή πραγματικό γεγονός, ότι όταν κάποια στιγμή με τους Σόκρατες είχαν βρεθεί στην Ολλανδία, είχαν παίξει, λέει, σε κάποιο κλαμπ χωρίς κάρτα εργασίας, βρεθήκανε στη φυλακή και εκεί ο Γιάννης. Το παραδείσο. Ναι, βεβαίως. Ο Γιάννης μάθαινε σε ένα νέγρο που ήταν στη φυλακή τα blues. Αυτά μου τα λέει η Γιάννη. Μάλιστα. Μάθαινε ο Σπάθας σε νέγρο blues. Βέβαια αυτά είναι, πώς θα το πω, λέει, ξεπερνάει τη φαντασία, αλλά αυτό το ταλέντο. Τώρα μην μας, πάνε με το αδίκημα του political correct που χρησιμοποιήσαμε τον όρο νέγρος. Έτσι. Νέγρος με την έννοια. Το χρησιμοποιούμε με την έννοια τα νέγρικα του Νεγρεπόντη και του Λοΐζου. Έτσι. Έτσι, μπράβο, είναι και Ορφαίο Νέγρο. Μην το ξεχνάμε έτσι, αυτό. Τα έχουμε ξεπεράσει. Δεν μας απασχολούν αυτά, Νίκο. Πρέπει να πω λοιπόν για τον Σπάθα ότι μια που λες το πόσο μοιράστηκε, πόσο έδωσε το ταλέντο του απλόχερα, υπάρχει μια περιοδία που ξεκίνησε το 1985, έγινε το 1985, συναυλίες Χατζηδάκης Θοδωράκης. Δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί θεωρούσε ότι υπήρχαν μουσικά μέτωπα, βάλτο σε πολλά εισαγωγικά, ότι από εδώ και η από εκεί, ας πούμε, οι ροκάδες και οι έντεχνοι και οι ρεμπέτες και πάει λέγοντας. Και όμως σε αυτή την περιοδία, καθώς επίσης και δισκογραφία, σε αυτή λοιπόν την περιοδία, όχι μόνο ο Γιάννης, αλλά όλο το συγκρότημα με ντράμερ τον Αντίπα και βεβαίως τον Αντώνη τον Τουρκογιώργη Μπάσο, ήταν μέσα στην κοινή ορχήστρα αυτή. Μάλιστα. Δηλαδή φαντάζεσαι, εγώ μου διευθύνει ο Χατζηδάκης και από πίσω μου παίζουν αυτά τα παιδιά με τους υπόλοιπους μουσικούς της ορχήστρας, έτσι. Λοιπόν, για μένα είναι μια, επαναλαμβάνω, όλη αυτή η τεράστια οικογένεια που τη γνώρισα έναν-ένα και όλους μαζί. Σήμερα έρχομαι με πολύ έτσι χαλαρή διάθεση. Αυτό, γι' αυτό το είπα και στην αρχή, ότι ο Γιάννης είναι παρόν. Θα δει το γιο του να παίζει, θα δει εμένα να τραγουδάω τα τραγούδια του. Όλοι του οι φίλοι μουσικοί, όσοι μπορούν και όσοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν, θα είναι εκεί. Και υπάρχει αυτό το κλίμα, τιμώντας ένα τεράστιο κεφάλαιο, έναν παίχτη ο οποίος έγινε δάσκαλος. Δηλαδή, πόσοι μουσικοί, πόσοι κιθαρίστες δεν έχουν πάρει γραμμή, ας πούμε, από τον Γιάννη τον Σπάθα. Έκανε αυτό το πράγμα που λέμε ότι ήταν τομή στον κιθαριστικό κόσμο. Βασίλη, πες μας, τι θα περιλαμβάνει αυτή η παράσταση. Είπαμε είναι 4 του μήνα, είναι μεθαύριο, στο Ηρώδειο, έτσι. Το Ηρώδειο είναι, λοιπόν, 4 του μηνός, είναι τώρα την Κυριακή. Είναι 2 τα μέρη της συναυλίας, όπου στο πρώτο με διαφορετική ορχήστρα θα παίξω εγώ από τη δισκογραφική μας συνεργασία και κάποια ορχιστρικά τα οποία θα παιχτούν στο ενδιάμεσο από τον προσωπικό του δίσκο, και στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος είναι όλο το μέρος, το δεύτερο είναι Σόκρατες, όπου πάλι ο Νίκος ο Σπάθας με άλλους μουσικούς θα συμπράξει και θα αποδώσει αυτό το θρυλικό ύφος των live, ας πούμε, των συγκροτημάτων. Τι ώρα να έρθει? Ο Νίκος θα είναι και στις δύο ορχήστρες, έτσι, θα παίζουμε μαζί. Τι ώρα να έρθει ο κόσμος για να σας δει? Στις 9 η ώρα ξεκινάει. Στις 9 η ώρα ξεκινάει το μεγαλείο μας. 9 η ώρα, λοιπόν, την Κυριακή, 4 του μηνός, στο Ηρώδειο. Μια παράσταση, μια συναυλία. Standing Proud Forever είναι ο τίτλος της εκδήλωσής μας. Νομίζω ότι απεικονίζει το ύφος της. Το Γιάννη. Αφιερωμένη, λοιπόν, στο Γιάννη Σπάθα. Βασίλη, σε περιμένω στο στούντιο. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε φιλού. Και χάθηκε ένα άδειο πλοίο. Πάει κόντρα στον καιρό, πλέει προς τον ουρανό, πλέει προς τον ήλιο. Κι είναι αλήθεια κι όνειρο. Τροχιά, γύρω από τη θάλασσα μέσα σε ένα χάρτη. Έχει πλώρη από φωτιά και σημαία από άνεμο πάνω στο κατάρτι. Κι είναι αλήθεια κι όνειρο μαζί. Η κίνηση του σαν ένα βέλος πάει από το τέλος προς την αρχή. Κι όλα σβήνουν μέσα στη διαδρομή. Άσπρο σαν τον κύκνο. Καλησπέρα στο Γιώργο στην Πράγα. Αφιερωμένο στο Μανώλη και στα κορίτσια του. να ζήσετε, να ευτυχίσετε. Ο Μανώλης έχει σήμερα επέτειο 15 χρόνων γάμου. Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρά σου, μια ανεξήγητη κραυγή και ένα σου δάκρυ, λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης. Με γράμματα ευχές και αφιερώσεις, στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις. Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις. Με στέλνεις, με στέλνεις, στο πουθενά. Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις. Με στέλνεις, με στέλνεις, στο πουθενά. Σου το είχα πει, μείνε μαζί μου, δεν μπορώ. Και μου είχες πει, μη με κρατάς. Σου το είχα πει, μη με προδώσεις, μην εδώ. Και μου είχες πει, δε μ' αγαπάς. Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις. Με στέλνεις, με στέλνεις, στο πουθενά. Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις. Με στέλνεις, με στέλνεις, στο πουθενά. Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις. Με στέλνεις, με στέλνεις, στο πουθενά. Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις. Με στέλνεις, με στέλνεις, στο πουθενά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράιλα, Ζανάκη μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτό που είναι σίγουρα το νούμερο ένα θέμα σε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία σήμερα σε όλο τον κόσμο. Και αυτό δεν είναι άλλο από τον θάνατο του Ραβίλ Μαγκάνοφ. Είναι ο πρόεδρος, ήταν μάλλον ο πρόεδρος της πετρελαϊκής εταιρείας της Ρωσίας, της Λουκόιλ, της δεύτερης μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας της χώρας. Σύμφωνα με το Reuters, πήδηξε από τον έκτο όροφο ενός νοσοκομείου στη Μόσχα. Είναι άγνωστο μέχρι στιγμής γιατί βρισκόταν εκεί ή για πόσο καιρό βρισκόταν εκεί. Την ίδια ώρα δεν υπάρχει σχόλιο από την εταιρεία για τον θάνατό του, αλλά ούτε και από την ρωσική κυβέρνηση, καθώς να θυμίσουμε πως είναι ο 7ος Ρώσος λεγόμενος ολιγάρχη στο χώρο του φυσικού αερίου ή του πετρελαίου, ο οποίος χάνει τη ζωή του μέσα στο 2022. Μάλιστα το Μάιο είχε χάσει τη ζωή του υπό αδιευκρίνησες συνθήκες ο 43χρονος πρόεδρος της ίδιας εταιρείας. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην Ρωσία και το πετρέλαιο και την προμήθειά του σε χώρες της Ευρώπης, ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπο, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό μάλλον, τον Αλεξάνδερ Νόβακ, ότι η Ρωσία θα σταματήσει να προμηθεύει πετρέλαιο τις χώρες που θα επιβάλλουν περιορισμούς στην τιμή του, το κοινό λεγόμενο πλαφόν, το οποίο έχει προναγγείλει και η Κομισιόν. Όπως μεταδίδει όμως το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, καμία από τις χώρες του ΟΠΕΚ, αλλά ούτε η Ινδία και η Κίνα, έχουν υποστηρίξει την ιδέα αυτή της επιβολής των τατουαρίου τιμής στο πετρέλαιο από τη Ρωσία. Άρα είναι σαν να φωτογραφίζεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα δεδομένα που υπάρχουν. Μάλιστα. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στο Πακιστάν. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες πως είναι αντιμέτωπο με τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 30 ετών στην εποχή των μουσώνων. Πλέον μετά τις πλημμύρες θερίζουν οι ασθένειες στο Πακιστάν. Είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις δερματικών παθήσεων και εντερικών προβλημάτων. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.300 και αυτό είναι μια αρχική καταγραφή, καθώς τα νερά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας δεν έχουν υποχωρήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κανείς και οι υλικές ζημιές σε τι επίπεδο βρίσκονται, αλλά και οι ανθρώπινες απώλειες δυστυχώς. Τα νερά συνεχίζουν να υποχωρούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το 1 τρίτο αυτής βρισκόταν κάτω από το νερό. Πολλές περιοχές, κυρίως στην νότια επαρχία ΣΥΤ, παραμένουν πλημμυρισμένες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι αυξάνει αυτή τη στιγμή την επιτήρησή του στο Πακιστάν. Ωστόσο, η κυβέρνηση της χώρας συνεχίζει να απευθύνει εκκλήσεις για διεθνή βοήθεια, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ήδη έχουν σπεύσει κυρίως γειτονικές χώρες να βοηθήσουν, αλλά δεν είναι αρκετή η βοήθεια που έχει παρασχεθεί. Ευχαριστούμε, Τζένι μου. Εσύ αέμας αμνισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό. Εσύ αέμας αμνισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό. Κυρίες και κύριοι, αύριο συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θοδωράκη. Οι μελωδίες του Μίκη Θοδωράκη που έντυσαν έναν ολόκληρο αιώνα αγώνων του ελληνικού λαού θα ηχήσουν αύριο στο χώρο των φυλακών του Οροπού, εκεί που και ο ίδιος φυλακίστηκε από τον Οκτώβρη του 1969 μέχρι τον Απρίλη του 1970 από τη Χούντα, έχοντας ήδη φυλακιστεί, τεθεί σε κατοίκον περιορισμό και στη συνέχεια εξοριστεί μαζί με την οικογένειά του στη Ζάτουνα της Αρκαδίας. Διώξεις τις οποίες ο Μίκης Θοδωράκης είχε βιώσει και νωρίτερα, το 1947, όταν εξορίστηκε στην Ικαρία, και στη συνέχεια το 1949, όταν μεταφέρθηκε στο κάτεργο της Μακρονήσου. Αύριο, ένα χρόνο μετά τον απότο θάνατο του Μίκη Θοδωράκη, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και η κομματική του οργάνωση Αττικής διοργανώνουν συναυλία, αφιέρωμα στον Μίκη Θοδωράκη στις 8 η ώρα το απόγευμα στις παλιές φυλακές του Οροπού. Να σας πω ότι το ιστορικό κελί του Θοδωράκη θα είναι ανοιχτό για επίσκεψη από τις 5 το απόγευμα. Στη συναυλία θα συμμετέχουν η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Κανέλος, η Πολυξένη Καράκογλου, η Μαριλίζα Λούτζη και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Επαναλαμβάνω, οι μελωδίες του Θοδωράκη θα ηχήσουν αύριο εκεί στο χώρο των φυλακών, των παλιών φυλακών του Οροπού, εκεί που και ο ίδιος φυλακίστηκε. Με αυτή την ευκαιρία να σας πω ότι και η δική μας, η αυριανή εκπομπή, θα είναι όλη αφιερωμένη στον ένα χρόνο από το θάνατο αυτού του αθάνατου Έλληνα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7. Μην ξεχνάς τον όρο.